περιφέρανε το πτώμα ενός Μητροπολίτη στη Λαμία είναι τρολιά. Όχι καλέ, αληθινό. Απαπαπα. Πού φτάσαμε. Καλά, αυτό γίνεται γενικώς. Τι πάει να πει, επειδή είναι σε φέρετρο συνείδησης και τώρα ήταν σε καρέκλα. Καθισμένος μέσα στην. Καθισμένος, μωρή, καθισμένος. Τι θες, γιατί τα φέρετρα τα ανοιχτά, γιατί τα έχουνε. Μέσα στην εκκλησία και τέτοια και τον περιφέρανε και στους δρόμους. Μέσα στους δρόμους τριγυρνάνε οι παπάδες και ζητάνε, που λέμε. Αν η κυβέρνηση αναγκαστεί να επιστρέψει την πρώτη δόση από τις φιλοτικές άδειες, πώς θα γίνουν οι 4.000 με 4.500 προσλήψεις στην υγεία και τα 30.000 με 60.000 γεύματα στα σχολεία. Τα καταγγείλαμε, τα έχουμε πει από χθες εμείς. Θα χάσουμε όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν, το νου σας εκεί στο ΣΤΕ. Το νου σας. Δεν θα φάνε τα παιδάκια επειδή εσείς αποφασίσατε άλλα. Μπορώ να κάνω μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή. Για ρίξε. Είναι λίγο βέβαια περίεργη, δύσκολη. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα, είμαστε σαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Για τα εύκολα είναι ο σκουρλέτης, ας πούμε, που τον κράζουν. Συγγνώμη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη δουλειά σου πολύ εύκολη παιχνιδάκι. Άστα αυτά τώρα. Όχι, τον ευχαριστώ, λοιπόν, δεν έχω θέμα. Μπορείς να πάρεις μια συνέντευξη από τη Δήμαρχο Τύλου. Το πώς φέρθηκε με τους μετανάστες που έχει ζητήσει 10 οικογένειες να φιλοξενήσει, έχουν πάει ήδη 5. Έχει αρχίσει μια ανάπτυξη στο νησί. Καταρχήν έχει αλλάξει δήμαρχο η Τύλος. Δεν ήταν άντρας. Είναι μια γυναίκα τώρα δήμαρχος. Αυτή μας παντρεύει ή όχι? Τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο γιατί έχει ζητήσει να φιλοξενήσει μετανάστες οικογένειες με σπίτι. Ήδη τις 5 οικογένειες που έχει πάρει τους πήγε, έβγαλε άπαυτη τιμή, τα πάντα, νόμιμα. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να έχει κάνει μια συνέντευξη. Και για παράδειγμα, για τους άλλους κατοδημάρχους και για τους μαλάκες στο Ρεόκαστρο και για το πώς φέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε χθες με μια παρέα και κουβεντιάζαμε. Α, κρίση σου λέει μετά. Και έχετε ακόμα παρέες. Τι να κάνουμε. Να κάθεστε σπίτια σας να μην συναντάει ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν σου λέω ότι πήγατε έξω. Το δέχομαι ότι ήσταν μέσα. Αλλά κάποιος χάλασε μια βενζίνη. Ένα γλυκό πήγε στο ένα σπίτι στο άλλο. Το καφενείο της γειτονιάς αγόρασε. Α, στο καφενείο βγήκαμε και έξω. Πληρώσαμε καφέ, ούζο. Δεν έχει σημασία τώρα. Όχι, έχει, έχει. Μετά σου λέει κρίση. Τέλος πάντων. Απόδειξη έκοψε ο καφετζής. Ναι, ρε, πάντα και. Έκοψε όλα τα ούζα ή το πρώτο και μετά τα άλλα απλά γέμιζε το ποτήρι. Απάντα. Ξέρω αυτά. Όταν ερχόταν και ξεχωριστό χαρτάκι. Μιλάμε για οικολογική καταστροφή, αλλά είναι φοβερός τύπος αυτός. Ε? Είναι βιοδιασπόμενο το χαρτάκι. Είναι σιριζέος ο καφετζής μου, ρε. Όχου και εσύ που έχετε μπλέξει. Τέλος πάντων, για πες μου τώρα τι έλεγες. Άκου να σου πω τώρα. Ανακαλύψαμε ότι αν ψάξεις σε όλο το ίντερνετ, έχουν κατέβει όλα τα βιντεάκια του Μητσοτάκη από όταν ήταν τελείως γκάντα πριν τον συνεφέρουν λίγο. Έχουν κοπεί τα πάντα. Κάνε ένα search εσύ. Τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Δηλαδή. Αυτό που βγαίνει είναι ότι κάποτε ήταν τελείως γκαγκά και αυτά τα βίντεο έχουν αφαιρεθεί, ενώ τώρα τα βίντεο που υπάρχουν δεν είναι τελείως γκαγκά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη συνομιλία μας. Γιατί... Ακριβώς. Αυτό είναι αποτέλεσμα στρωσίματος. Τον πήγανε σε ψηλές τροφές και έχει κάψει λίγο κινητήρα, συγγνώμη. Δεν το στρώσανε καλά και δεν το πήγαν σε μεγάλο δρόμο. Στρώσιμο μέσα στην πόλη δεν γίνεται ποτέ, είναι λάθος. Το λέω να ξέρεις. Σε παρακαλώ και γι' αυτό σου πειρά. Εσείς στο αρχείο σας θα έχετε παλιά βίντεο του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα στο ίντερνετ. Αρχίστε να ανεβάζετε, ρε παιδί μου. Έχουν κάτι στα σκυλιά του πολέμου και τα έχουν κατεβάσει ένα-ένα, σου λέω. Ψάξε να βρεις παλιό βιντεάκι του Κυριάκου. Δεν θα βρεις τίποτα. Γιατί δεν βάζεις σε ψηφοφορία οι ακροατές σου να πούνε τη γνώμη τους για τα κανάλια? Κάθε μέρα τους έχω. Λοιπόν, πείτε τη γνώμη σου για τα κανάλια. Σιγά. Όχι, ρε παιδί μου, βάλε. Ξέρω εγώ την Τρίτη, την Τετάρτη να πάρουν τηλέφωνο να δούμε ποια είναι η άποψή τους. Εγώ προσωπικά είμαι ότι όποιος δεν πληρώσει να κλείσει. Τώρα και εσύ δεν τα λες έτσι. Τα λες ανταξιτζής. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η πρότασή σου έχει ίδια βαρύτητα με το Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Βέβαια, κα***σε και εσύ και η Φλωρεντία. Μωρή Λουκριτία, σε πέτυχα, ε! Πού είσαι, καλέ? Άκουσα το ταξιτζί, ρε μαλάκα, τον άλλον που λέει το 82 με το CB 400 ανή και μου θύμισε τα νιάτα μου. Μαλάκα, το 82 είχα Σουζούκι Κατάνα 1100. Αλλά δεν ψήφισε Πασόκ, κολοπεδαρά. Ψήφισα Πασόκ 81-85, ποιο δεν ψήφισε Πασόκ, ρε μαλάκα. Ο Αντρέας έδινε, εντάξει, δεν λέω ότι δεν έκανε μαλακίες μετά. Εγώ είμαι ειλικρινά σου μιλάω. Δεκαετία στα AIDS, φίλε, που εσύ άλλαζε πάνε. Εμείς είχαμε Σουζούκι Κατάνα 1100 στα 18 μου χρόνια, στα 19 και στα 20 πήρα FJ 1200-1600 μετρητό. Μαλάκα, ξέρεις τι λεφτά υπήρχαν τότε, πραγματικά σου μιλάω. Τώρα με ψήνεις να ψηφίσω τώρα. Πασόκ τώρα με αυτά και με αυτά, ε. Εγώ ένα ποδήλατο είχα τότε και δεν το είχα εκτιμήσει τόσο ότι το Πασόκ μου το έδωσε. Εσύ ρε μαλάκα, άλλαζες πάνες. Γεια σου, Κωστάκι μου. Άλλαζα πάνες, πες και στον Κώστα. Εγώ άλλαζα πάνες, αλλά επειδή είχα πάρει αυτό το ποδήλατο με λεφτά που τα είχα βγάλει δικά μου. Δεν το εκτίμησα ότι το Πασόκ μου τα έδωσε. Νόμιζα ότι τα έχω δουλέψει εγώ. Για κάποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Φιλαράκι, δούλευα τότε σε πολυεθνική και παίρναμε τρελά λεφτά. 18-19 χρονών κούριερ. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Ότι παίρναμε λεφτά και οι εταιρείες μας προσέχανε, κλάνανε μέντες μπροστά στο Πασόκ. Τις είχε επιδείξει τις εταιρείες, όλες τις πολυεθνικές τότε. Ενώ οι υπάλληλοι πληρωνόντουσαν κανονικά, πέραν αποζημίωση, πέραν τα πάντα, φίλε. Εγώ σου λέω τώρα για συγκεκριμένα περιστατικά. Τώρα δεν ξέρω, μετά το 89 πάει ο Παπαντρέας. Μπήκε και το Χατζόπουλο όλα τα λαμόγια, φάγανε. Ευτυχώς φάγανε τα λαμόγια μετά το 89. Πριν ήταν καθαροί πάλι καλά. Όχι. Δεν σου λέω. Εγώ σου λέω το γεγονός. Δεν σου λέω ότι μετά ούτε είμαι Πασόκ. Εγώ ψήφισα τότε, μας γαμίσανε μετά. Εγώ συμφωνώ. Γιατί παραπονιέσαι τώρα με τα μνημόνια, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν λες, εντάξει, ήταν λογικό επόμενο, ζήσαμε μια εποχή πλασίμπο που χρεώσαμε το μέλλον και τώρα έρθει το μέλλον και στα ζητάει πίσω. Α, στο διάλογο τι παραπονιέστε. Ακούγομαι. Κάτι ακούγεις. Έχω να καταγγείλω την απόπειρα λογοκρισίας που γίνεται σε βάρος της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Γιατί αλλάζει ώρα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Και γιατί αυτό είναι απόπειρα λογοκρισίας. Εμείς που κοιμόμαστε νωρίς γιατί έχουμε να ξυπνήσουμε το πρωί. Θα το πάτε όλο μια ώρα πιο μετά. Πόσο όλο πιο μετά. Εμείς όμως έχουμε να ξυπνήσουμε κάθε μέρα στις 5.30. Θα ξυπνάς στις 6.30. Δεν μπορώ, θα με απολύσουν. Ενώ τώρα δεν κινδυνεύεις. Επειδή θα αργήσεις κινδυνεύεις να σε απολύσουν. Ή τώρα που δουλεύεις, ας πούμε, πληρώνεσαι την ώρα σου. Δεν σου κάνουν μείωση κάθε χρόνο και σε κοροϊδεύουν ότι δεν θα κάνουν. Πού δουλεύεις. Σε κατάστημα. Δεν σου κάνουν καταστηματάκι ζωή. Δύσκολες και σε πάει μήνα παραμήνα. Δηλαδή αυτό είναι εργασία και το άλλο είναι απόλυση. Επειδή θα αρχίσει, σάι παράτα μας. Μεταγύρισες τώρα, άλλο πειραστικό, άλλο με λες. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα αλλάξει η ώρα, μπορεί να αλλάξει εσύ. Και στο κάτω-κάτω, άμα σε απειλήσουν, οργανωθείτε. Παιδιά, κάντε ένα συνδικάτο. Έχουμε σωματεία, συνδικάτα, πολλά έχουμε, αλλά τι να, δεν βγαίνω, μάνα μου. Να βγεις, μάνα μου, να κάνετε καμιά απεργία. Υπάρχουν διάφορες μορφές πάλι. Τι φοβάσαι να αργήσει μια ώρα, να αργήσει μια ώρα. Και στο κάτω-κάτω, να αργήσει μια ώρα, αν δεν έχει δικαιολογία, να το δεχθώ. Αλλά άμα πει ότι είχε ελληνοφρένεια χθες το βράδυ, τι θα σου πει. Δεν βλέπετε και το αφεντικό. Δεν βλέπετε καθόλου. Και ευτυχώς. Και είμαστε περήφανοι που τα αφεντικά δεν μας βλέπουν. Λέγεται. Θα πνιγώ. Να καταπίνεις. Να καταπίνεις, υπάρχει κίνδυνος. Δεν μπορώ να κάνεις όλα μαζί. Μα παίρνω. Λέω καλά. Για μη σηκώσω, ας ξαναπροσπαθήσω. Μόλις κατέστρεψα ένα κινητό, επειδή σας άκουσα. Δηλαδή δεν το κατέστρεψα ακριβώς, αλλά μέχρι και στην τουαλέτα πήρα το κινητό μαζί μου με τα ακουστικά και μου έπεσε κάτω στο πάτωμα. Ευτυχώς. Η οθόνη έσπασε. Μόνο σας ακούω ακόμα. Με ενδιαφέρει όλο αυτό, πιστεύεις. Πες μου, παιδί μου. Άλλο ήθελα να σου πω. Αυτό με τους DJ τα μιμι, εμένα πολύ με ευχαριστεί, γιατί δεν μπορώ να ακούω στο μετρό από Ηλιούπολη, καθώς έρχομαι στο κέντρο, τι τα κλασική μουσική πρωί-πρωί, τουλάχιστον να βάλουμε κάτι άλλο. Θα βάλουμε κάτι άλλο, άμα δεν σε αρέσει το άλλο, δηλαδή σκέφτεσαι τώρα να ξεκινάει η μέρα σου με μποφίλιο, ας πούμε. Το φαντάζεσαι αυτό, να σου βάλει κανένα Μιλτιάδη Πασχαλίδη, κανένα Μανώλη Φάμελο, κανένα Δρογώση. Σκέφτεσαι να σου λάχει αυτό πρωινιάτικα. Καθόλου, Θεέ μου. Βασικά τίποτα γίνεται να μην έχουν τίποτα. Αυτό ναι, να το ετηθούμε. Άμα είναι να πληρώνουμε κάποιον, να μην κλείσει η θέση εργασίας, να πληρώνουμε τη γυναίκα αυτή να μην βάζει τίποτα. Να στέκεται μπροστά στις κονσόλες να μην βάζει. Σου μιλάω για άπειρα νεύρα πρωινιάτικα. Δεν πίνεις εσύ καφέ, θα την πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι σε νοιάζει, μωρή, εγώ μπορεί να θέλω να ακούω Παϊτέρη το πρωί. Όχι, εγώ δεν θέλω να ακούω τίποτα. Θέλω να ακούω τίποτα. Δεν πας με τα πόδια. Με το ποδήλατο θέλω να πηγαίνω, αλλά να. Αλλά σου βάλανε σέλα και δεν σε βολεύει. Καταλαβαίνω. Θέλω να πω κάτι για τη Σοβιετία. Μας έχουν ζαλίσει τα κ***α, κάτι δημοσιογράφηση και από τους σταθμούς ακόμη. Κάποιοι πολιτικοί, Σοβιετία. Για όλα τα δυνάστια Σοβιετία. Θέλω να πω στις κ***δες αυτές, ότι αν ζούσαμε σε μια Σοβιετία, δεν θα υπήρχε ανεργία, είχαμε δωρεάν υγεία και παιδεία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε αθλητισμό, δεν θα υπήρχαν κ***δες στράτες να παίρνουν τα σχέδια του Κοσμάκη και θα ζούσαμε τη ζωή χαρισάμενη. Αυτό θέλω να πω για τις κ***δες. Σε αυτές μας αλήθεια τα αρχεία γιατί ντρέπονται να πούνε ότι αυτοί υπηρετούν την καπιταλιστία, καταλάβες. Και όλα τα σαγαλάτια και τα δεινά της καπιταλιστίας θα φορτώσουν στη Σοβιετία. Χαιρετίσματα πολλά στα καθήκια αυτά. Έχετε δύο τεχνικά προβλήματα στο σταθμό. Ένα είναι πήρα και στη Θεσσαλονίκη, τηλεφωνώ. Ένα είναι ότι ορισμένες φορές μπαίνει στη συχνότητα και ο κρατικός ραδιοφωνός και σας καλύπτει. Και ένα δεύτερο ότι τώρα στα καπάκια βάλατε δύο φορές αυτή την ιστορία με τον Γεωργιάδη. Τα έχετε μπερδέψει. Δεν χωρίζει να το ακούμε ίσως γι' αυτό γιατί να είναι πρόβλημα. Δηλαδή πρόβλημα είναι αλλά όχι τεχνικό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να σε συνδέσω με την κοπέλα που με το μεγάλο διαγωνισμό τον Απρίλιο που έχει γίνει. Επειδή τώρα μιλάει, να σε συνδέσω με την κοπέλα με το μεγάλο κόλλο. Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ, τι συγγνώμη. Δεν είπα να στο πιάσετε, είπα να σε συνδέσω μόνο. Κάθετε πολλές ώρες στην καρέκλα, γι' αυτό καταλαβαίνετε. Μισό λεπτάκι. Πήρα απευθείας τον αέρα. Ναι, πήρατε. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα που είναι ευκαιρία. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Ρε μα***α πόσο ανώμαλοι είσαστε. Πιάνετε στα Λεγρενά το Real Cabana και δεν πιάνετε στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη δεν φαντάζεσαι το λόγο. στην Αργυρούπολη δεν πιάνει. Ναι, αλλά δεν φαντάζεσαι το λόγο που δεν πιάνει στην Αργυρούπολη. Κάποιο γείτονα τα έχει με τον Καλαμούκι. Όχι. Κάποιο δεν αφήνει να ακούγεται πέρα από την Ηλιούπολη ο σταθμό. Ο Καλαμούκι. Για να φανεί ότι στην Ηλιούπολη τα έχουμε όλα. Πιάνουμε και ρίαλ. Φαντάσου, αλλά δίπλα στη διπλανή περιοχή μα στην Αργυρούπολη δεν πιάνει. Έλα τώρα, τα ξέρω. Τον άκουσα στα Λεγρενά κοντά στο Σούνιο Καμπάνα. Στα Λεγρενά τι έχει πάει, σε εκείνη τα βέρα να φά τα μύδια τα ωραία. Τέλος πάντων, έχουμε δουλειά. Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Επειδή ακόμα το Κουκουέ δεν έχει κυβερνήσει, μπορώ να συγκρίνω το ΚΑΤ που πήγε χτες η κόρη μου για διάστρεμα στο πόδι και έφαγε μόνο 2 ώρες με τον Πολάκη. Αν πει 2 ώρες, δεν και λίγο. Ενώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη, η προηγούμενη κόρη μου είχε φάει 4 ώρες. Οπότε, Άδωνη, δεν ξέρω αν είναι μαλάκας ο Πολάκης. Πάντως, μείον 2 ώρες είναι ο Πολάκης. Να τα λέμε τα καλά. Την ιδιωτικοποίηση του ΕΚΑΒ. Τη λέμε τώρα, χαλάνε όλα τα μέσα διακομιδής ασθενών και κάνουμε σύμβαση με ιδιώτες. Κάτι τέτοιο είπε ο Πολάκης. Και κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Αν δεν απαξιωθεί πρώτα, πώς θα το πάρει ο ιδιώτης μετά. Στην ακριβή την τιμή, στη φθηνή. Πάλι για μας το κάνουμε δηλαδή. Α, εμάς αν γίνουμε οι ιδιώτες που θα αγοράσουν το ΕΚΑΒ. Ναι, αυτό μας συμφέρει εμάς. Αν είμαστε αυτοί που θα τα αγοράσουν. Αλλά δεν έχεις αξιοσύνη μέσα σου. Θες να πέσεις από το δημόσιο. Άι στο διάλογο από το χάμο. Λοιπόν, ήθελα να πω ένα ιστορικό γεγονός. Ναι, ήταν ώρα. Για αυτό που λένε πολλοί για τους Πόντιους και τους Μικροσιάτες ωραιόκαστρου, να ξέρουν ότι στη Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς μετά τον Εμφύλιο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος του Ποντιακού και του Μικροσιατικού πληθυσμού, επειδή ήταν αριστεροί, πήγανε. Γι' αυτό τα ποντοχώρια στη Βόρεια Ελλάδα έχουν τόσο ψηλά ποσοστά δεξιάς και ακροδεξιάς, κάτι που δεν συμβαίνει στην Νότια Ελλάδα. Αυτό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες για το πώς οι Πόντιοι ωραιόκαστροι είναι φασίστες, ενώ οι Πόντιοι στην Αθήνα είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ήθελα να σας θυμίσω ότι η δημόσια περιουσία δεν πουλήθηκε για 99 χρόνια μόνο. Μετά τα 99, το 30% έχει φύγει σε ξένα. Δηλαδή, συζητάμε και το μετά τα 99. Ότι μας ενδιαφέρει το μετά τα 99, ας πούμε, τι θα γίνει. Ότι θα ζήσουμε να θυμόμαστε και το μετά το 99. Ελπίζεις, εσύ ΣΥΡΙΖΑ μια ζωή. Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω. Όχι, βέβαια, γι' αυτό σας θύμισα ότι το 30% πάει περίπου. Άρα ποιον στηρίζουμε? Να δούμε ένα καινούριο παιδί. Ότι η περιουσία πουλήθηκε για 99 χρόνια. Δεν πουλήθηκε για 99. Κατάλαβα, εκ μέρους ποιου με παίρνετε? Του εαυτού μου. Ναι, ναι, τι στηρίζουμε αγαπητέ, να καταλάβω, δώστε μου γραμμή. Τι ψηφίζουμε? Ναι. Ελληνοφρένεια. Καλή επιλογή, δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστη.